Mafiki. Bozwanga na maboko ya nanga utabo mwana. Okolisanga na komi mwasi na mona ni na miso vato. Toboti beveli na fermi polo bibasali sa viso. Nikel Kimbulu, papa ya bana langai. Nikel Kimbulu, Ibrahim Shako andi matate. Bozwanga na maboko Nikel Kimbulu, papa ya bana nangai. Nikel Kimbulu, Ibrahim Shako andi matate. Yo, pota eka ukaba nzizi bakima.